podcasten er sponsoreret af EGN. Bliv en del af en professionel netværksgruppe med folk, der forstår dig. De kan hjælpe og inspirere dig gennem dit arbejdsliv, så du hurtigere finder de gode løsninger. Find dit nye netværk på egn.dk. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til kampagnesporet med Mads Fuglede og David Trads. Der er virkelig nok at tale om i dag, fordi vi skal tale om det, de kalder Terrible Tuesday, i hvert fald dem, der ikke kan lide præsident Trump på grund af alle de ting, der skete med Trump og alle undersøgelserne omkring ham. Det skal vi snakke om lidt senere. Der er masser at tale om der. Vi skal tale om John McCain, den store senator, der afgik ved døden i nat. Og så skal vi selvfølgelig også tale om Thomas Jefferson. Det bliver vi jo nødt til. Ja. Vi har jo lovet at tale om Thomas Jefferson, den tredje præsident i USA. Ja. Historie, og vi er ikke kommet i gang med det præsidentembede endnu. Nej, sidst fik vi mere sådan varmet op under ham. Ja, og så forstår jeg på dig, at jeg kom til at begå en fejl til sidst, fordi jeg sagde, da vi sluttede, fordi det var vi nødt til, fordi vi har kun 55 minutter i hver udsendelse. Ja, det er egentlig mærkeligt, vi kun har det. Det er alt for lidt tid, ikke? Og så siger jeg til sidst, vi nåede desværre kun frem til år 1800. Der nåede jeg ikke ret der. Nej, du nåede ikke fordi ret. Vi var ikke nået til år 1800 nu. Jeg ved ikke, hvor du får de der årstal fra. Vi var ved 1797. Han var ikke blevet vicepræsident endnu. Nej. Så vi mangler hele den periode der. Ja, ja. Og det er jo en helt udsendelse værdig. Men det kan jeg forstå, jeg på det redaktionsmøde, vi har holdt her i timerne op til udsendelsen er gået i gang. Ja, det kunne jeg ikke få klemt ind i programmet. Nej, men vi når noget, og Thomas Jefferson. Nu skal vi jo også sige til dem, der lytter med derude, at Thomas Jefferson er jo en af dem, som både Mads og jeg betragter som en af de helt store præsidenter. Så det er ikke sådan, at alle præsidenter, vi har haft i USA's historie, vil få en 3-4 udsendelse. Det kan jeg ikke afvise. Det har vi slet ikke talt om, David. Det er noget, du står og finder på nu, mens alle lytter på. Jamen, det er rigtigt nok. Det tager jeg på min kappe. Det var bare noget, jeg sagde. Jamen, sådan tror jeg ikke, det kommer til at være. Nej, okay. Her er noget. Lad os lige starte et helt tilfældigt sted fra den forløbende uge. Der er så mange ting, vi kunne tale om, men jeg mindes denne her tweet fra præsident Trump, efter han havde mødtes med Kim Jong-un, Nordkoreas leder, i Singapore den 13. juni i år. Det er ikke så lang tid siden, vi har næsten glemt det, fordi der skete så meget siden. Der meddeler han følgende, præsident Trump: "There is no longer a nuclear threat from North Korea." Og det var der mange, der sagde tak. Det var godt nok dejligt. Det problem, som mange har haft i mange årtier, løst under et enkelt møde i Singapore. Ja, det er ikke helt rigtigt. Nej, fordi den her uge, der skulle der så have været et nyt møde, det skulle være den kommende uge, hvor udenrigsminister Mike Pompeo skulle have været taget over til Nordkorea for at forhandle videre. Men Donald Trump lader nu følgende meddele: "Jeg har bedt udenrigsminister Mike Pompeo om ikke at tage til Nordkorea lige nu, fordi jeg mener ikke, at tingene forløber i det nødvendige tempo i forhold til afatomiseringen på den koreanske halvø." Det er vel et tilbageskridt? Jeg tror ikke, det er stort tilbageskridt. Man skal huske, at i den... Det var jo løst. Ja, men lige det der er nok tilbageskridt. Men man har jo nu udpeget en tidligere direktør i Ford Motor Company, som skal være hovedforhandler med henblik på at få fjernet det nordkoreanske A-våbenprogram. Og jeg tror, han skal lige have mulighed for at lande på benene i sit nye job. Men det er jo også noget, der tyder på, at tingene er ved at blive løst, sådan at de kan blive løst, som det blev tweetet ud i juni, at de er blevet. Men nu er det jo heller ikke kun Trump, der er til at tage fejl. Herinde for løb nu, der opdagede jeg, at jeg også engang har lavet en fejl. Og det er simpelthen, fordi du ved, Facebook har sådan noget, hvor de siger et memory, et minde fra i dag. Det dukker op, ikke? En gang imellem. Har du set det? Når du er inde på Facebook, så er det et eller andet, du skrev for et år, eller to, eller syv år siden, der lige dukker op. Jeg er i en længere fase, hvor jeg er mindre og mindre på sociale medier. Kan du må have set det der. Du må have set den her. Det er jeg ikke sikker på, jeg har. Ah, okay, men her kommer der i hvert fald en. Hvis det er noget nyt, så har jeg nok ikke set det. Nej, hvis det er nyt, så har du nok ikke set det. Det her, det er fra den 22. august 2015. Og der skriver jeg simpelthen følgende. 22. august 2015. Trump på vej ned. Kig godt på nedenstående graf, hvis du hører til dem, der oprigtigt har været bange for, at Donald Trump virkelig kan vinde sit partis nominering til USA's næste præsidentvalg. Hvis du kigger på den her med, så kan vi se, at Trump han er langt foran alle de andre, men han er begyndt at falde. Du har fundet et lille dyk i meningsmålingen og lavet en af dine berømte opdateringer på. Ja. Så jeg skriver uden hold i virkeligheden. Så jeg skriver så, at det her bare roligt. Til sidst ender det med, at republikanerne vælger en af de mere fornuftige kandidater. Da de der grafer kom, Jeg er også fra den der skole, der benægtede Donald Trump, og det var noget mentalt hos mig. Der gjorde jeg jo det, at jeg lagde alle dem nedenunder sammen, mm-hmm. og sagde, at de har mange flere stemmer end Donald Trump. Det var jeg bestemt ikke den eneste, der gjorde ude i det landskab af folk, der analyserede amerikansk politik på det tidspunkt. Men det viste sig også at være forkert. Ja, ja. Man kunne faktisk godt lægge nogle af dem sammen lidt, fordi vi fik jo på et tidspunkt et løft til altså især Ted Cruz, som gjorde, at han så lignede en, der kunne måske indhente Donald Trump. Men det er først, da det er Ted Cruz, der får løftet, og ikke alle mulige andre, at jeg indser, at det godt kan blive Donald Trump. Fordi Ted Cruz er om muligt lige så rundt på hullet, som Donald Trump er. I øvrigt, så sker der det for de fleste af os, der fulgte den der amerikanske valgkamp så tæt, at vi havde følt trang til at udtale os offentligt om det, at det er sådan der i december 15. januar 16, at det begynder at gå op for de fleste, at det er the real deal. Ikke noget med forudsigelser, at han ender med at vinde, men at det absolut begynder at blive sådan, at man kan se, at det ser ud som om, der er noget ved det. Men det var altså også efter nogle måneder, hvor de fleste af os ikke var helt så sikre på, at han kunne ende med at vinde. Nej, det var jo altså hans kandidatur, og hans endelige valgsejr er stadigvæk lidt et mysterium. Ja, det skal vi nok tale om lidt senere. Og jeg holder russerne ansvarlige. Ja, det gør vi nemlig. Men vi skal lige et andet sted starte et andet sted hen, Mads, fordi en af dem, som vi så tit har talt om her i programmet, nemlig John McCain, afgik, som vi lige nævnte lige før, ved døden her i weekenden efter lang tids kamp mod kræft, en voldsom kræft i hjernen, som han havde, indtil med, at han tidligere på ugen, det blev meddelt, at han ikke længere ville tage medicin, ikke længere ville blive behandlet for det, og så kom, om jeg så må sige det forudsigeligt, at han så rent faktisk var død 81 år gammel. En af de helt store i amerikansk politik, han sad først i huset, altså repræsentanternes hus, i ganske få år, inden han allerede 87, tror jeg det er, bliver medlem af senatet, hvor han har siddet lige siden som et meget markant medlem. Han har to gange været præsidentkandidat. Første gang i 2000, anden gang i 2008. Første gang lykkedes det ham ikke at blive sit partis kandidat, men han prøvede. Hvorimod det i 2008 jo altså lykkedes, hvorefter han tabte temmelig stort til Barack Obama. Så har han været en af dem, kan vi vel roligt sige, der sådan har været mest vokal i sin kritik af partifællen Donald Trump. Ja, det må man sige. Så vokal i sin kritik, at efter sigende, så ønsker han ikke Donald Trump til sin begravelse. Det er en døende John McCains ønsker, og når der skal laves en eulogi ved ceremonien, hvor man begraver John McCain, så skal den forestås af George W. Bush, altså USA's 43. præsident, og Barack Obama. Ja, og man kan jo også, det er jo heller ikke så underligt, for nu at sige det mildt, at McCain ikke havde lyst til at se Donald Trump til sin begravelse, fordi som vi husker, men så var det et af de helt store. Hvis vi lige refererer et øjeblik, så kommer det store konflikt mellem de to jo ved den lejlighed. Det er helt tilbage i sommeren 2015, faktisk lige efter præsident Trump havde sagt, at han ville stille op til præsidentvalget. Det er ved den lejlighed, han får sagt, at han ikke mener, at John McCain er en rigtig krigshelt, fordi han sad jo bare til fange. Han gjorde jo ikke noget, han sad bare til fange i 5 år, som han sagde. De to lærte aldrig kom til at holde af hinanden, og de brugte ikke rigtig nogen tid på at blive forsonet, men tid på at grave grøfterne dybere og dybere. Det er sådan, at man har lige haft en lang seance, hvor man har vedtaget en lov i USA omkring de væbnede styrker, der krævede præsidentens underskrift, og en lang seance, hvor Donald Trump var til stede. Og det skete her natten til McCain dør. Og der har kollegaerne, fordi John McCain var formand for den komité for de væbnede styrker i senatet, som loven sådan hører under, de har sørget for, at loven bliver opkaldt efter John McCain. Og den her lange, lange seance var der jo mange, der havde håbet ville være en, som Donald Trump ville bruge til at forsone sig med John McCain. Faktisk har Trump, det skal siges, udsendt et tweet, hvor han taler meget pænt om John McCain og siger, at vi er med familien. Jo, mens den her lov bliver behandlet, der er der meget lang tid, hvor man kan se, at Trump gør sig enorme anstrengelser for aldrig at omtale loven ved sit navn. Og det at behandle en lov og ikke omtale lovens navn er faktisk vanskeligt. Og det er jo så tydeligvis, fordi han ønsker ikke at bare sige John McCains navn. Så der Øksen er ikke begravet. Nej, jeg vil også sige, fordi nu nævner du den der tweet, som Trump sendte ud om McCain, efter han var død, og jeg synes egentlig, den er sådan holdt lidt ud i strakt arm, fordi det, der står, det er jo faktisk min dybeste sympati og respekt til senator John McCains familie. Vores hjerter og vores bønner er med jer. Han siger jo ikke tak til John McCain. Altså, det er jo ikke en afvisning, men det er dog heller ikke den varmeste omfang. Nej, og hvis man så seancen der, hvor Trump ikke ville bruge McCains navn, bare fordi det er McCains navn, der var lagt til en lov, så er man ikke i tvivl om, at Trump glemmer ikke heller ikke i døden. Nej. Lad os lige prøve at tage et klip, som der er mange klip, man kunne have valgt at bruge med John McCain, men jeg synes, det her er interessant, fordi det er fra valgkampen i 2008, det er altså John McCain mod Barack Obama, der var sådan en understrøm blandt republikanske vælgere, som sådan snakkede om Obama nu i virkeligheden var en araber eller en muslim, eller slet ikke var amerikaner og alle de her ting, og så er der et berømt valgmøde, hvor en kvinde, mest i dag bare kendt som kvinden i den røde kjole, fordi man ser hende bagfra, man kan ikke se hende forfra, hun stiller et spørgsmål til John McCain ved sådan et town hall meeting, som man kalder det. John McCain står lige over for hende, og det er ret interessant at høre, hvad der sker her. Prøv at lytte med. I gotta ask you a question. I do not believe in, I can't trust Obama. I have read about him, and he's an Arab. He is not. No, ma'am. He's a decent family man, citizen that I just happen to have disagreements with on fundamental issues, and that's what this campaign is all about. He's not. Thank you. Det er jo noget af det, der står tilbage omkring John McCain. Det er, at han var han kunne være tung at danse med, især for medlemmer af det republikanske parti, som han ofte rådede uklar med. Han kunne i hele tiden rådede uklar med rigtig mange. Han var et mareridt at dække som journalist. Det ved vi fra mange vidnesbyrd, at de der forsøgte at dække ham. Han ville meget ofte sige til journalister, at han var forundret over, at de havde fået en journalistisk karriere, når de kunne stille ham så dumme spørgsmål. Ja. Og det siger de alle sammen samstemmende. Og at han ville ikke være forundret, hvis de var fyret af deres redaktør til næste gang havde mødt dem, når de kunne stille sig dumme spørgsmål. Og han kunne bande og svogle og skælde ud. Og der er efter sigende mange telefon, altså kassettebånd fra telefonsvarer, da man havde det i kongressen, hvor man har lange tirader fra John McCain liggende et eller andet sted, fordi han kunne virkelig skælde ud. Og når John McCain bandede, man skal huske, at han var sømand. Mm-hmm. Mange forbinder ham som pilot, og tror, han har været i luftvåbne. John McCain var i flåden, og var i flådens luftvåben, og han bandede som sømand. Ja. Og når han skældte ud, så kunne han virkelig skælde ud. Så der er mange, der har slået sig på John McCain igennem årene. Som politisk figur er han jo denne her uafhængige type, der altid siger det, han selv mener, eller under tunge vil sige, altid siger det, der passer ham bedst. Mm-hmm. Alle partier, der har været politiske partier, kender den type. Altså nogen, der er ligeglad med partidisciplin, og ligeglad med den proces, der er i politisk arbejde, og som tager uenigheder ud i det offentlige rum. Alle partier har sådan en. De er aldrig særlig vældigt af kollegaer. Det skal man bare vide, fordi det er en svær måde at lave politik på den façon. Men John McCain var kendt for at være en, som turde sige det, han tænkte, altid. Og når han var værst, så betød det jo, at republikanerne måtte lave politik rundt omkring ham, og på en eller anden måde måtte forsøge at få ham ind i folden igen, når han stod og talte dem imod. Når han var bedst, så var John McCain, som i klippet her, en hædersmand, der her forsøger at dæmme op for den understrøm, der også var i amerikansk politik, da Obama blev kandidat, og som selvfølgelig altid har været i amerikansk politik, af mennesker, der var parat til at sige hvad som helst. Mm. Altså, vi skal huske, at nok var Obama en afroamerikaner, der jo fik to ufattelig flotte valg. Men det kandidatur, som han repræsenterede jo også, at et andet USA nu var blevet til en del af det politiske bord på en anden måde, man havde været vant til før. Og det var der nogen, der reagerede på. Og det, at Barack Obama havde haft en stedfar, der var muslim, En far. Og en far, der har rødder i Kenya. Det medfødte jo alle mulige forskellige. Der var hele, hvor Trump jo også blandt andet var en del af det, hele debatten om han egentlig var amerikaner, og så var det, om han var muslim via sin år i Indonesien. Og her stiller John McCain sig op og siger, hør her, der er ikke nogen forskel på Obama og jeg. Vi er lige meget amerikanere. Han er en familiemand, som jeg er. Vi har kun politiske uenstemmelser. Mm. Alt det andet der, det er nonsens. Lad være med det. Og det, der så er interessant, synes jeg, ved det der klip, når vi ser det i dag, kvinden i den røde kjole, der altså stemmer på republikanerne, der er hvid selvfølgelig, der mistænker modstanderen Obama for at være en araber, som hun siger. Og så den pæne, ordentlige McCain, der sætter hende på plads der. Det var sådan et billede på, hvordan vi jo også plejede at gente republikanske partier, som rigtig mange republikanske politikere stadigvæk er på den måde. Men i dag kan man jo sige, at kvinden i den røde kjole, hun sidder i det hvide hus, om jeg så må sige, fordi præsident Trump, som du lige antydede før, var jo manden, der om nogen førte an i den kampagne, der handlede om at så tvivl om, hvorvidt Barack Obama overhovedet var amerikaner. Det var en meget aktiv kampagne, som han førte meget længe, og som bare ved til det der bål, der handlede om, at Barack Obama i virkeligheden var sådan en eller anden ikke-kristen, ikke-amerikaner, der var sat ind som sådan en celle, fra der skulle hævne kolonitiden, som mange af de her mennesker sagde. Det var jo Trump, der på mange måder stod for det, og nu har vi så Trump i Det Hvide Hus, og vi har ham i en stor konflikt med John McCain, i hvert fald indtil, ja, formentlig også i den kommende uge, hvor begravelsen skal finde sted, der vil blive mindet om, hvor forskellige de to politikere er. Jeg er nu ikke sikker på, at John McCain og Trumps konflikter, altså sidst i John McCains liv, handler så meget mere om den populisme, der var i partiet. Man skal huske, det er også John McCain, der gør den populisme til en del af det republikanske parti, da han udnævner Sarah Palin. Lad os lige tage den, Mads, fordi det er jo en central del, fordi nu når du nævner populisme, så synes jeg lige, vi skal tage hende ind her, fordi der var i dag mange rundt omkring, der sagde, sådan, både danske politikere, amerikanere osv., osv., at John McCain var den bedste præsident, som USA aldrig fik. Søren Pind, tidligere minister, mange år i Venstre, folketingsmedlem, men nu ikke længere medlem af Folketinget, men en stor tilhænger af John McCain, kan man roligt sige, han var ude og hylder ham også og sige, at verden ville måske have set anderledes ud, hvis John McCain havde vundet valget tilbage i 2008. Der er en ting, man ofte glemmer, når man hylder John McCain, og det var jo, da han rent faktisk havde chancen for at blive præsident i 2008, da han var blevet kandidat, og han holder et mødedag i sommeren 2008, hvor han introducerer sin vicepræsidentkandidat. Lad os lige prøve at mindes det her. My friends and fellow Americans, I am very pleased very privileged to introduce to you the next vice president of the United States. Ja, så fik vi ikke lige slutning med, hvor han siger Sarah Palin, guvernør i Alaska på det tidspunkt, ret ukendt, er de fleste, inklusive finder vi så ud af de kommende uger, også af McCain-kampagnen selv. Ja, og af mange. Mm-hmm. Altså, de år, hvor jeg arbejdede meget tæt på amerikansk politik, der kunne jeg alle guvernørs navne og sådan deres mærkesager og nogenlunde huske, hvordan de har blevet valgt. I hvert fald de vigtigste af dem. Jeg vil tro, jeg kunne være 30-35 af dem. Da navnet Sarah Palin kom op, og jeg hørte det, og jeg hørte, hun var guvernør, så tænkte jeg, det må da være en fejl. Jeg kunne ikke huske, der var nogen guvernør, der hed Sarah Palin. Og det så selv når man fulgte politik i USA meget tæt, og havde som opdrag at følge med i det, og det var det, man skulle det er det, jeg fik min løn for at bruge min tid på. Der måtte jeg hen og finde ud af, og pludselig kom jeg, nå jo, nu ved jeg, hvem hun er. Det tog mig ret lang tid at få brikkerne til at falde på plads. Det var så, fordi ikke vidste, at hun havde været Miss Wasilla, som high school-elev. Jamen, jeg læste jo hurtigt op på hende, og i starten var det at gøre Sarah Palin til sin vicepræsidentkandidat jo et ret genialt træk. For det første var det, der skete for mig, jo et billede for, hvad der skete for rigtig mange. For jeg kan huske, at jeg ringer til en god bekendt, der på det tidspunkt var ved NBC, og var en anden, der var historiker, som beskæftigede sig meget med præsidentembedet, for lige at høre med dem, fordi der var ikke meget, jeg kunne finde derude. Altså, hendes Wikipedia-side var ikke ret udbygget, og så videre. Jeg ville jo gerne gå i studiet og vide noget om den. Og da jeg ringede de to op, der var det meget lidt mere, jeg fik at vide. Mm-hmm. Så på den måde havde John McCain jo virkelig overrasket alt og alle, nok også Sarah Palin selv, og havde i den grad gjort noget, som vi nok sådan forbinder med John McCain. Altså han har taget fusen på os alle sammen. Mm-hmm. Og i starten var det jo et genialt valg, ja. Fordi vi skal huske, at John McCains valgkamp var aldrig en, der var særlig tæt. Nej. Der er en meget, meget kort periode, hvor John McCain med Sarah Palin ved sin side indhenter Obama i målingerne, og det ligner noget, der kan blive et tæt og spændende valg. Og det er i perioden lige efter, han har udpeget Sarah Palin. Så viser det sig, at en af grundene til, at vi ikke kender eller kendte Sarah Palin så godt, skyldes, at hun jo ikke havde blandet sig ret meget i den nationale debat, slet ikke i nogen international debat, og at hun ikke var parat til at løfte den opgave, det er at gå ind på den nationale scene. Der var jo sådan flere eksempler på det, hvor hun bliver interviewet i de der dage, og man kan sådan huske, hvis man også har læst det, så kan man jo anbefale det, hvis man gerne vil genlæse, hvad det var, der skete, da den der valgkamp foregår mellem Obama og McCain, så kan man jo gøre det i den fremragende bog, der hedder Game Changer. Fordi i den kan man jo få beskrevet, hvordan de der første dage har de sådan eufori i McCain-kampagnen, indtil hun begynder at give tv-interviews især. Og der er mange forskellige. Jeg har bare lige valgt et ud, som er et berømt interview med hende, hvor hun bliver interviewet af CBS News. Det er hjemme i hendes hus i Alaska, og hun bliver sådan spurgt ind til hendes viden om udenrigspolitik, og det gør hun jo selvfølgelig, fordi hvis, og så frem, det skulle ende med, at John McCain var blevet præsident, og han måtte træde tilbage, så skulle hun jo være præsident. Så hvad vidste hun? Her er en lille bitte ting, hvor de taler om Rusland. What insight into Russian actions, particularly in the last couple of weeks, does the proximity of the state give you? They're our next door neighbors, and you can actually see Russia from land here in Alaska. Ja, det er sådan et klip, hun blev virkelig meget til grin på, fordi hun siger, at det, hun ved om Rusland, det er jo baseret på, at det ligger tæt på Alaska, hvad der sådan fysisk set er rigtigt. Og så siger hun, at der er faktisk områder i Alaska, hvor man kan se over til Rusland. Det blev så fejlagtigt i øvrigt udgivet, som om hun havde sagt, at hun kunne se Alaska fra sit eget vindue. Det havde hun faktisk ikke sagt, men hun sagde det andet, og det stod sådan fuldstændig lysende klart, at hendes indsigt i sådan nationalpolitik og i særdeleshed international politik var meget ringe. Sarah Palin fik dog efterfølgende i de år, der gik efter det her, en meget, meget stor stjerne. Nogen troede på et tidspunkt, hun kunne finde på at stille op som præsident sidenhen. Det gjorde hun så ikke. Men hun var på mange måder sådan en tidlig version af den populisme, som ender med at blive, Trumps. De vælgere, der var glade for Sarah Palin, og som nu strømmede til det republikanske parti, det er de samme vælgere, vil jeg hæve det, i store træk, der har gjort Trump til præsident. Ja. Så det er lidt... Det er den populisme, hun kunne slippe løs omkring John McCain, og som gjorde, at når man kom til... Altså, 2008 er det første valg, jeg er ret tæt på. Jeg er med til 2004-valget. Det er jeg på en ret begrænset måde. Jeg rejser lidt rundt i New Hampshire, lidt op og ned af Østkysten, og deltager i lidt valgmøder der i 2004. 2008... Der er det her, jeg lever af fuldtid. Det er det første valg, jeg sådan ikke bare ser på fra Danmark via medierne, men hvor jeg er i USA hele tiden. Og jeg kan huske nogle af de første valgmøder, jeg er til med John McCain, at der er der sådan behersket fremmøde. McCain bider mærke i, at jeg har altid været meget begejstret for John McCain. Jeg kan godt lide den måde, han var meget ægte på, og alt det, vi har talt om, den meget direkte façon. Og elskede sådan at have en, hvor man kunne blive overrasket over det, der blev sagt. Og John McCain ville altid overraske dig lidt, når han gav taler. Og det kunne jeg godt lide, fordi politik jo tit er sådan noget med at stille sig op og lire noget af, der er skrevet ned i manuskript, og så gå igen, mens der vælter balloner ned fra... Her talte du om amerikansk politik. Ja, vi har ikke så mange balloner i dansk politik. Men det kunne være meget, meget sådan, efter et manuskript. Ja, ja. Og McCain var sådan garant for noget lidt andet, så jeg kunne godt lide det. Og tænk tit over, at der er godt nok plads til flere mennesker til det her møde. Altså den her fornemmelse af, at begejstringen var ikke så, var ikke så dyb, som jeg havde håbet, når nu jeg så en stor stjerne selv i John McCain. Jeg var også glad for Obama, du sagde ikke det. Men jeg tænkte... jo over det. Og så kom Sarah Palin, og jeg skal lige love for, at der skete noget med de her valgmøder, fordi så gik vi fra, at valgmøderne kunne holdes i sådan nogle steder, hvor man også havde tænkt over, at hvis der ikke kommer så mange, så er det ikke påfaldende, at der er mange tomme sæder. Så det var ikke sådan nogle kæmpe arenaer, vi mødtes på. Da vi fik Sarah Palin ind i John McCain's valgkamp, og hun førte valgkamp for ham, så når hun var sammen med ham, var det gigantiske valgmøder, altså hvor det var stadions, man fyldte. Og når han var alene, var det stadigvæk nogle ret små lokaliteter, man var på. Men når hun var alene, så ændrede det ikke på noget. Hun trak stadigvæk tusindvis og tusindvis af mennesker, så hun havde jo fat i noget, som John McCain, jeg ved ikke, om han havde forstået det, da han udpegede hende, eller om han bare tænkte, jeg er så langt bagud. Og det er sådan den der, nogen kalder det jo sådan, det der gen, McCain har som jægerpilot. Altså det der gen, vi er nødt til at prøve et eller andet vildt. Og så satte man, men han må have været en ret spøjs pokerspiller. Og sådan en, der tit vil gå fuldstændig all in. Og så tænker han, nu satte han noget, nu prøver jeg at pale ind. Jeg tror, da han så oplever og opdager, at han har sluppet den der populisme løs, at det er der, han også føler stort behov for at håndtere hende mere. Og det går jo, det ved vi også fra Game Changer og for mange anekdoter omkring den valgkamp, at det går faktisk også ret galt. Altså, hun var jo også sandt for dyden, og også efterfølgende svær at styre. Hun blev jo siden TV-kommentator på Fox News, meget populær i en periode. Jeg kan huske, jeg var til et vælgermøde med hende op til det midtvejsvalg, der var i 2010, som jo bliver en stor republikansk sejr. I øvrigt, den der Tea Party-bevægelse kommer for alvor ind i 2010, hvor hun var sådan en slags bannerfører på. Og der var et sådan kæmpe arrangement nede i North Carolina. Der kunne man stå i en meget lang kø, og så kunne man til sidst trykke hendes hånd. Den kø stiller jeg mig så i, Mads. Og da jeg kommer frem, der siger hun ganske få ord til mig. Men det er alligevel ord, man ikke glemmer, når de er sagt af Miss Wasilla, fordi hun siger, I love you, honey. Det er de eneste ord, hun nogensinde har sagt til mig. I love you, honey. Ja. Så det er jo ikke sådan nogen, man lige glemmer. Det, der så kunne hun være... Hun kan ikke være meget bekendt med det, vi kalder... Det deprimerende var, at da jeg så står, lægger jeg jo mærke til, at det siger den søde dame jo til alle. Så bliver man jo en lille smule skuffet. Man troede, man var den eneste. Men jeg kan overgå den der historie, fordi jeg var i... passer du da, på? Da hun i 2011, tror jeg, der er jeg i Mall of America. Den her kæmpe mall med et indendørs cirkus i Minneapolis. Ja. Jeg er spændt på, hvad det var, hun overgik med. og kommer der til med meget tidligere om morgenen af en eller anden grund. Og det er lige åbnet, og det første, jeg løber ind i, er en ældre mand, som viser sig at være Sarah Palins far, okay. Som står ved siden af en lidt ældre dame, som er Sarah Palins mor. Og de siger så, at de er Sarah Palins forældre, og siger de velkommen til. Og normalt, altså på det her tidspunkt, der regner jeg jo ikke med lige at løbe ind i Sarah Palins forældre, og slet ikke i... Det var egentlig et logisk sted, men... Ja, vel, ja, og ja. Så ikke. Så jeg tænker, de har... jeg tænker, der er et eller andet her, der ikke er, som skal være. Men så ser jeg sådan et bjerg af bøger med Sarah Palins første selvbiografi. Hvad var det nu, den hed? Ja, hvad var den hed? Og det kan vi Right kunne... Choice eller sådan et eller andet. Når jeg pyb med det, den fik jeg, der stillede jeg mig op i køen og fik en lang snak med Sarah Palins mor og far, der opdager, at det er dem, der er der. Det er simpelthen familien, der er ude for at sælge bogen. Og Sarah Palin sad der. Og den blev... Going rogue, det er rigtigt. Og så kommer jeg op til Sarah Palin, og hun underskriver begge eksemplarer. Jeg køber der, og vi får sådan en lille snak. Og da hun spørger, hvor jeg er fra, og så siger jeg så, at jeg er fra Danmark. Og hun spørger, hvad jeg laver. Jeg er fra Danmark, og jeg arbejder med amerikansk politik. Men det er ikke det, så kan jeg se, at hun siger meget. Så siger jeg Europe. Og der kan jeg bare huske, at jeg tænker... at det ikke er som om, at hun bliver bedre på geografien af, at jeg siger Europa oveni, at jeg siger Danmark. Det kan godt være, at jeg er meget ond ved hende nu. Det er ikke min mening at være, men det fornemmede jeg ikke, at det sådan sagde meget mere for hende, at jeg koblede Europa på. En lille slutning, bare lige på en krølle på halen her med John McCain, som jo altså døde her i weekenden. Det var måske et lille citat fra hans sidste tale, han holdt i senatet for nylig, hvor han talte om forskellene i Amerika, forskellene på politikere. Så sluttede han af med nogle i virkeligheden flotte ord, som jeg lige læser op her. But we should be mindful as we argue about our differences that so much more unites us than divides us. We should also note that our differences, when compared with those in many, if not most other countries, are smaller than we sometimes imagine them to be. Flotte ord der af John McCain. Lige en anden detalje, som vi var inde på sidste år, som vi bare lige hurtigt skal gennemgå. Mads, i sidste uge, der talte vi om tidligere ambassadør Rufus Giffords kampagne oppe i det tredje distrikt lige vest for Boston i Massachusetts. Der kunne vi fortælle, at vi ikke havde nogen oplysninger på meningsmålinger og andet end nogen, der lå tilbage i april måned, hvor Rufus Gifford faktisk førte med en lille smule. Men her forleden dag kom der en ny måling fra et af de store universiteter oppe i Boston. Og der er sagen den, at Rufus ikke længere fører. Det er Dan Coe, som er tidligere stabschef for Bostons borgmester, som fører med 19% af stemmerne. Men Rufus Gifford og en anden kandidat, der hedder Barbara Letalien, tror jeg det udtales, er begge to på 13%, og så er der 7 yderligere, der deler de her mange stemmer. Og det er altså den 4. september, altså ikke nu på tirsdag, men tirsdagen efter, at vi har det her primærvalg. Den, der vinder demokraternes primærvalg, er med 99,9% sikkerhed også medlem af kongressen, og det egentlige valg foregår i november måned. Men altså, et lille setback for Rufus, men der er 10 kandidater, den der fører har 19%, så det er stadigvæk ret åbent. Men derfor er det selvfølgelig ikke så rart for Rufus, at hans første plads fra den første måling nu er blevet til en anden plads. Det er altid rarest at føre en meningsmåling. Hvis man har gjort det. Hvis man har gjort det. I virkelighedens verden. Det er jo ikke sikkert, han har. Ej, det er, jeg har hele tiden tænkt, at det er et svært landskab at stille op i. De der meget sikre distrikter, der er selvfølgelig enormt attraktive. Ja, de er meget attraktive. Det er jo ligesom at få lov til at følge efter Esben Lunde i Ringkøbing i Venstre. Det er et sted, hvor man ved, hvis man først bliver kandidat der, så er vejen til en plads i Folketinget, den er ikke så lang, som hvis man stiller op alle mulige andre steder. Og sådan er det jo også i amerikansk politik. Der er rigtig mange distrikter, hvor partierne er meget, meget opmærksom på, hvem der kommer ind der. I øvrigt interessant så jeg, Mads, at de der to frontløbere, Rufus Gifford og Dan Coe, de har altså tilsammen samlet noget, der ligner 10, og ikke tilsammen, hver for sig, samlet noget, der ligner 10 millioner kroner ind til at føre en valgkamp i sådan et forholdsvist lille distrikt i Massachusetts, der siger jo også, hvor mange penge man skal bruge. I valgkamp mod hinanden, ja. Vi er stadigvæk i gang med. De behøver ikke at bruge, den der vinder, behøver ikke at bruge så mange penge på egentlig at vinde valget. Vi skal nok vende tilbage også næste uge til det der valg, fordi det er jo altså ikke på tirsdag, men tirsdagen efter, at det afgøres ved et primærvalg. Lad os lige gå til det, der hed Terrible Tuesday for de mennesker, der ikke holdt meget af Donald Trump i den forløbende uge, og det, der er blevet hakket igennem i alle detaljer i de forløbende dage, Terrible Tuesday, fordi at det var i tirsdags inden for én time, at det først kom frem, at hans tidligere kampagnechef i valgkampen, Paul Manafort, var blevet dømt for en række forhold, der dog ikke havde noget direkte med Trump at gøre. Svindel med valgmidler, ja. Og i øvrigt også og skattesvindel. Ja. Forskellige ting. Ikke en heldig sag for Paul Manafort, og heller ikke for Donald Trump, kan vi roligt sige. Inden for samme time, der kommer det frem, at Michael Cohen, der er Trumps private advokat, han under ed har indrømmet, at han var blevet beordret til at betale de såkaldte hush money, altså 10 stille penge, til de to så kendte skikkelser i amerikansk politik i dag, Stormy Daniels, pornoskuespillerinde, som det hedder, eller adult movie star, og Karen McDougal, der har været en Playboy-model. To kvinder, der siger, de har haft en affære med Donald Trump i midten af 2000'erne, og som har fået et beløb hver, der sådan nogenlunde svarer til 1 million kroner for at holde mund. Hvor kom disse penge fra? Er de kommet fra valgkampsmidler, så er det nemlig ikke så heldigt. Er de kommet fra Trump selv, så er det en anden sag. Men Michael Cohen, advokaten, siger altså, at de er kommet fra valgkampsmidler, og han var blevet instrueret af en person, der stillede op til et føderalt embede. Der bliver ikke sagt Trump, men det er jo nok Trump, vi taler om her, til at gøre det. Det var to nyheder, der var slemme. Men vi skal lige have to mere med, inden vi kommer videre, for det stoppede jo ikke i tirsdags, for i den forløbende uge, der har også Alan Weisselberg, som i årtier har været chief financial officer, det vil sige økonomidirektør, for Trump-imperiet. Det står klart nu, at han får immunitet, fordi han taler med de føderale myndigheder om Trumps ageren. Og ikke nok med det, David Pecker, den er hædersmand af en chefredaktør for National Enquirer, som Trump troede var hans allerbedste ven, han har sandt for dyden også indgået en aftale med myndighederne om at tale mod at få immunitet, og det som han måske har gjort, det er i hvert fald det står tydeligt, det siger folk i hvert fald, han gjort, det er, at det er ham, der har købt rettighederne til, før omtalte Stormy Daniels og Karen McDougals historier, for penge, hvorefter han har låst dem inde i et skab, så de ikke er blevet offentliggjort, men til gengæld må ingen andre tale om den, fordi han har særrettigheder. Så det er sådan en uge, hvor man godt kan sige, garnet strammedes lidt om præsidenten i Det Hvide Hus. Ja, på en eller anden måde gjorde det, og på en anden måde, så må man jo også sige, at den måde, det blev dækket på, var jo som så mange andre gange før med Trump, at man forestillede sig, at når ugen var om, eller i hvert fald måneden var forbi, så var en rigsret sat i gang mod Donald Trump, og vi var på vej til at slippe af med ham. Ja. For jeg ved ikke, hvilken gang. Nej. Og det er jo ikke det, der er ved at ske. Nej. Det må vi være ærlige at sige. Altså, ja, det er simpelthen ikke der, vi er. Men, og lad os bare lige, bare lige meget hurtigt sige, hvis præsidenten skal falde, inden der er midtvejsvalg, det vil sige inden for de kommende uger, så skal det ske ved, at det republikanske flertal, der er i begge kammer, fuldstændig svigter ham, og siger, nu slut. Nu laver vi en rigsret, og sætter det i gang. Ja. Nej, for det første vil det jo være fuldstændig politisk selvmord. Ja, og det kommer han ikke til at ske. Det er at gå og tro på, at det kommer til at ske, det er jeg ret forundret, når jeg læser nogen udtale det. Præcis. Men ikke desto mindre. En dårlig uge. En elendig uge. Og især en elendig uge, fordi Manafort, der tænker jeg, Paul Manafort har ikke været særlig tæt på Donald Trump. Og det har været ret perifært, hvor meget de to har talt sammen. Jeg tror ikke, der har været så frygtelig mange møder. Det er en ret kort periode, hvor Manafort er kampagnechef for Donald Trump. Foråret 16. Og det kan godt selvfølgelig kaste noget af sig, men jeg tvivler på, at det er noget, der virkelig kan være slemt. Og selvom det kan se skidt ud, så tænker jeg, at man fra Trump-lejren bare vil sige det, som man jo sagde, lige så snart det med Manafort kom frem, så siger man, der er ingen collusion, altså samarbejde mellem russerne og min kampagne, og det hele er en heksejagt, og så bare videre ned af den politiske motorvej. Vi skal lige tage Manafort først, Mads, fordi Manafort, da, efter han får sin dom, han svigtede for en hel masse forskellige ting, og han, der er kun nogen, han er bedømt for, ikke alle, men her siger Donald Trump som præsidenten om en netop, altså der har lige været foretaget en afgørelse i et amerikansk retssystem om dette, siger Donald Trump på Twitter. I feel very badly for Paul Manafort and his wonderful family. Justice, i situationstegn, took a 12-year-old tax case, among other things, applied tremendous pressure on him, and unlike Michael Cohen, he refused to break and make up stories in order to get a deal. Such respect for a brave man. Ja. Det er alligevel også noget af en præsident at sige om en mand, der lige er blevet dømt. Jeg tror, man skal huske, at præsidenter har retten til at benåde folk. Ja, det tror jeg også, vi skal huske. Og derfor tror jeg, han prøver at sige til Paul Manafort, at så man ikke kan tale du skal lige sidde lidt i fængsel. Ja. Du skal nok lige sidde lidt i fængsel, men på et tidspunkt, så skal jeg jo sidde med sådan en liste med nogen, jeg skal benåde. Ja. Og alle præsidenter har forsøgt at følge den der regel med, at man prøver at være ikke så politisk, når man benåder. Ja. Men det har jeg ikke tænkt mig mere. Det tror jeg, det er Trump, han prøver at sige. Og Manafort, skal vi lige huske, da vi for nylig så den fantastiske afsløring af en hel masse e-mails, sms'er, som Paul Manafort havde skrevet frem og tilbage, og som også hans to voksne døtre havde skrevet frem og tilbage, der står det jo klart nok, at Paul Manafort er ikke en af Guds bedste børn. Nej, det han er en skidt karl, ikke? Det er ikke så godt for præsident Trump, at han var tæt på. Men lad os lige vende tilbage til ham, du lige var i gang med, Michael Cohen. Men det er så at sige, Manafort kan Trump sagtens holde ud i strakt arm. Næsten uanset hvad, så vil deres tid sammen, og det Manafort må vide om Trump, hvis der er noget at vide, den er kort. Ja. Sådan er det jo ikke med Cohen. Nej. Cohen er en, der har været utrolig tæt på Trump. Ja. Har været, altså, hvorfor har man en advokat som Cohen? Det har man jo, fordi man har sager, der skal løses. Mm-hmm. Og selvom sager, der skal løses diskret. Ja, eller sager, hvor man skal banke nogen ned, som er efter en, eller et eller andet, altså i Trumps position. Og han må kende alt muligt, og vide alt muligt. Ja. Hvis først Michael Cohen går ud og samarbejder med de føderale myndigheder, så ser det anderledes ud. Ja. Og der ville jeg være nervøs, hvis jeg havde Donald Trump. Og derfor er der noget, jeg har... Noget af det, jeg blev meget mærke i, er, at først troede jeg, at da Michael Cohen var ude at sige, at jeg er blevet instrueret i at gøre noget, der er ulovligt. Mm-hmm. Der tænkte jeg, at han har lavet en aftale med de føderale myndigheder. Mm-hmm. Altså, han har simpelthen lavet en aftale, som betyder, at hvis han siger alt under vidneansvar, som kan bruges til den videre undersøgelse, som er en del af det her Robert Mueller, den særlige undersøgers netværk, selvom han outsourcer nogle af sagerne til andre føderale myndigheder, så der tænkte jeg, at det her det kan godt være rigtig skidt for Trump. Det var først, da jeg så fandt ud af, at der var ikke en sådan aftale, men måske er kogen ude og sige, jeg skruer lige op for alle plus på komfuret, sådan at hvis præsidenten glemmer at benåde mig, så kan det også gå rigtig galt for ham. Det er nemlig, det er nemlig en mistanke og en diskussion, det er som bare foregår en mistanke, meget, jeg lufter jo, men som også foregår meget i de forenede stater. Donald Trump, han havde også noget at meddele til Michael Cohen dog, for han skriver følgende på Twitter, efter at Cohen har meddelt, at han samarbejder med de føderale myndigheder. If anyone is looking for a good lawyer, I would strongly suggest that you don't retain the services of Michael Cohen. De er ikke ved at finde hinanden lige med det samme. De er ikke ved at finde hinanden. Nå, men så er der jo så Alan Weisselberg, som altså er CFO, altså økonomidirektør. Det vil sige alt, for sådan er det i en virksomhed. Alle udbetalinger, indbetalinger, der er kommet, dem kan han i princippet have set. Han har arbejdet sammen med ham i årevis. Den er heller ikke så god. Men lad os lige springe til David Pecker og National Enquirer. Fordi vi skal lige sige, hvad det er for blad. Ja, det er nemlig det. National Enquirer er, vi har ikke noget i Danmark, der er man til det. Desværre. Og vi har aldrig haft det, tror jeg. Nej. Altså, hvad har været mest kulørt i min levetid? Det er vel blandet af Mad Magazine, ugens rapport og... Se og høre måske. Dine klummer, og så se og høre. Det er sådan en underlig, det er en underlig hybrid af helt skøre ting. Ja, sandhedssøgende. Som slet ikke giver nogen mening. Okay. Der kan man, på forsiden af National Enquirer, kan man godt skrive sådan noget som, at Hillary Clinton får barn med Marsmand. Jamen, jeg har to rubrikker her, Mads, som jeg synes er så gode, fordi den handler fra valgkampen. Der er et billede af Hillary Clinton, vi talte nemlig om det, dengang det var, ja. med Mark Thorsen, kan jeg huske. Der er et billede... Vi skal også have Thorsen tilbage, Thorsen tilbage i udsendelsen. Ja. Ja. Der er et billede... Hvis du er derude, Thorsen, vi kommer efter dig. Ja. Der er et billede af Hillary Clinton, hvor hun virkelig, det vil jeg indrømme, ser dårlig ud. Hun ser virkelig dårlig ud. Og så er overskriften 6 months to live. Hun har hjernesvulst. Ja. Det stod i valgkampen, ikke? Ja. Og lidt tidligere i valgkampen... Det er så meget... Det er National Enquirer. Lige tidligere og så, i valgkampen... Og National Enquirer, du kan ikke finde det overalt, men det står altid i den kø, du står i supermarkedet. Ja, det er ikke med. Det står ikke i Politics and Prose-boghandlen. Nej, Washington, det gør det ikke. Men det står der, og man står altid i den kø. Ja. Du ved, det der, man også bliver fristet af... Ja. Så er der nogen, der har fundet på at lave tyggegummi med... belagt med peanut butter og alt muligt mærkeligt. Man står, det bliver fristet af alle mulige ting, og så kigger man op, og så ser man, Gud, har Elvis fået et barn med en abe? Det vidste jeg da ikke. Nej. Det bliver jeg nødt til at læse om. Præcis. Og, eller den her, den er altså fra et enkelt tidspunkt. Du nævnte før, at Ted Cruz, han på et tidspunkt så ud, som han måske næsten kunne overhale Trump. Og der kommer National Enquirer også Trump til undsætning, for der var en stor forside, hvor der stod, Ted Cruz's father linked with killing of Kennedy. Den kan du godt huske, den historie. Den var virkelig langt ude. Den var Trump også på. den var Trump også på, ikke? Nå, men det er det her blad, som du siger, der står derude. Og det har, de havde læst jeg mig til her lige inden udsendelsen. Og det er også sjovt, at hvis man skal lave en... Hvis jeg skulle lave en alliance med nogen i danske medier, så ville jeg jo tænke, det ville være rigtig godt, hvis jeg blev gode venner med en redaktør fra hvad ved jeg, Berlingske, eller Politiken, eller sådan lidt respekteret medie, eller var pot og pande med Marie Røbe Røn, et eller andet, altså, hvor jeg tænkte, her kan jeg få noget ud af det. Pludselig kan jeg løfte tingene. Jeg vil jo ikke vælte ud og vælge en mand som Pecker. Altså, det siger meget om Trump, at det er der, han laver en mediealliance. Præcis. Og den har jo også hjulpet ham godt, fordi udover det, så har der været en række positive ting om Trump på forsiden. 500.000 kopier om ugen har National Enquirer for 30 år siden, havde de flere millioner, var større end de var i dag, end de er i dag. Men han er altså nu også svigtet sin nære ven, Donald Trump, og taler med myndighederne. Og det, som du var inde på lige før, det er, vi er ikke sådan lige op over, at i morgen, når vi åbner fjernsynet, så ved vi, at så er Trump gået. Men vi er inde i sådan en fase, hvor alle reb, om jeg så må sige, de bliver strammet lidt omkring ham. Men vi er jo stadigvæk ikke i nærheden af noget, offentligt i hvert fald, vi kan se, der skulle vise sådan the smoking gun, der siger, ja, Donald Trump, han er i lommen på Vladimir Putin. Slet ikke. Men jeg tror, nu er det helt ukontroversielt, ikke bare at sige, at man tror, at demokraterne vil starte en rigsret, hvis de vinder et flertal i repræsentanternes hus efter midtvejsvalget i november. Nu er det en givet sag. Man kan sige, at de har hele tiden sagt, at de vil gøre det. Her skal man huske, at der skal jo også være en sag. Altså, der skal også være noget, der kan... Man kan ikke bare synes, at præsidenten er åndssvagt, nu sætter min rigsret i gang. Altså, det viser sig at have store konsekvenser for republikanerne, at de startede en tåbelig rigsret mod Bill Clinton i sin tid. Også selvom den fik Lewinsky-sagen og alt muligt andet til at vælte ud af skabet, så var de politiske omkostninger ved at gå efter en mand uden rigtig at have noget på ham. Det andet, man tror, der er noget. Det er svært, og derfor tror jeg, at selvom demokraterne hele tiden har sagt, vi kommer til som amme i kirken og starte en rigsret, hvis vi får det her flertal, så har jeg hele tiden haft en fornemmelse, at lad os nu se, om det ikke bare bliver ved nogle høringer, og lad os se, hvad der kommer. Nu tror jeg, vi er derhen, hvor man kan sige, at der er så mange ting, demokraterne kan vælge at sige, det her bliver vi nødt til at få undersøgt i et rigsretsforløb, at det, jeg tror, det er helt sikkert, de begynder en sådan imod ham. Og det er altså noget, en præsident kan sagtens være præsident, selvom der kører en rigsret. Ja. Men det er ikke ret sjovt. Det er ikke sjovt. At have det, det er ikke sjovt. Det er lad os lige sige to faktuelle ting for dem, der ikke måtte vide det. Punkt 1, der er ikke tradition for i USA, at man kan indlede almindelige kriminelle retsforfølgelser af en siddende præsident. Så det vil sige, at alle de der ting, der går ud over kogen og alle de andre, kan formentlig man kan ikke... Man godt, der er bare ikke praksis, der er ikke praksis for det. Der er ikke tradition for, man har gjort det i USA. Det er den ene ting. Og derfor skal man huske, at man kan godt sidde som præsident. Ja. I princippet kan du godt gå ud og lave en anden vild forbrydelse. Ja. Og så stadig være præsident. Ja. Uden der sker noget. Og så ville folk sige, ja, men det er heller ikke så godt, han lige gjorde det der. Men, og vi er ret sikre på, at kørte 100 miles på motorvejen. Ja, eller et eller andet. Ja. Eller, og, hvad ved jeg? Gjorde noget rigtigt, noget som alle åbenlyst synes er forkert. Men man vil sige, det må vi vente med og kigge på, til han er færdig med at præsident. Indtil da, der kan vi ikke have et system, der kan afspore din tid som præsident med alle mulige underlige søgsmål. Så derfor har jeg været immun over for det. Så er det den ene detalje, der er væsentligt at huske på. Den anden, det er, som du sagde, man kan med almindeligt flertal i repræsentanternes hus iværksætte en rigsret. Hvis den føres over i senatet, så skal der imidlertid 2/3 af senatorerne til, for at man kan afsætte præsidenten. Så der er lang vej, uanset hvad der sker, og 2/3 flertal til demokraterne i senatet, det er i hvert fald fysisk umuligt, også selvom de skulle vinde alle, så kan det ikke lade sig gøre. Så der er stadigvæk lang vej til dem, der håber og beder og folder hænderne til, at det er slut. Lad os lige tage en, Mads, her mod slutningen af udsendelsen. Lad os lige tage en af de republikanere, som for eksempel sådan har været omkring John McCain mange gange, en af de kritikere, der har været af præsident Trump, som man måske kunne forestille sig, hvis man var meget optimistisk, kunne skifte side. Så lad os lige prøve at høre, hvad den gode Lindsey Graham fra South Carolina, tror jeg det er, senator fra South Carolina, han for nylig sagde, da han blev spurgt om ikke alle de her forskellige ting, der hober sig op omkring præsidenten, er problematisk. Lad os prøve at høre, hvad han siger her til CNN. You know what concerns me about the American press is this endless attempt to label the guy as some kind of kook, not fit to be president. Ja, det væsentlige, det han siger her, Lindsey Graham, det er, at pressen, de forsøger hele tiden at udstille præsident Trump, det er han meget bekymret over, at pressen hele tiden gør, som en cook, altså et fjols, en tosse, eller unfit for office, altså ude af stand til at sidde i embedet. Det sagde han her for ganske nylig. Men lad os lige prøve at høre, hvad samme Lindsey Graham sagde, da der var valgkamp i 2016, om præcis Donald Trump. I'm not going to try to get into the mind of Donald Trump because I don't think there's a whole lot of space there. I think he's a kook. I think he's crazy. I think he's unfit for office. Ja, det viser jo noget om, hvordan man kan vælge at skifte holdning, når den, man synes var en tosse, der ikke var i stand til at udføre arbejdet, som var crazy, når han så rent faktisk sidder i Det Hvide Hus og er fra samme parti, så er det som om, man sådan bliver lidt mere mild i mailet her, end man var tidligere. Man skifter faktisk position i 180 grader. Jamen, det er jo... Altså, det er jo... Altså, det, man skal jo huske, at hvis republikanerne skal på en eller anden måde få det her til at fungere, så skal de jo ikke... Altså... Så må de ikke falde fra hinanden internt. Og lige nu, der prøver medierne jo at køre på alle de... der sådan er det, man kalder rhinos, Republicans in name only. Altså republikanere, der tit eller nogle gange stemmer med demokraterne. Eller nogle af de, som i Lindsey Grahams tilfælde, har været meget kritiske over for Trump, mm-hmm. fordi man ikke kan få dem til. Og så prøver man jo derigennem at skabe sådan et alternativt flertal, eller noget, der kan føre til, at nu kan vi køre videre den her historie, som medierne igen og igen kører i USA, selvom det er at køre den for langt, som handler om en rigsret. Mm-hmm. Og det ved Lindsey Graham jo godt. Mm-hmm. At jeg tror ikke, Lindsey Graham pludselig blev forelsket i Donald Trump. Vi skal huske, Lindsey Graham er stadigvæk John McCain's wingman. Mm-hmm. I al den tid, de to har været i kongressen sammen, der har Lindsey Graham været den, der gik ud og sagde det, John McCain sagde. Hvis John McCain hadede præsident Trump lige ind til sit sidste åndedrag, mm-hmm. så gør Graham det også, selvom han siger det her. Jeg tror bare, han tænker på sit parti, når han er ude her, fordi han godt ved, at det kommer til at ramme partiet meget bredt, hvis man begynder at gå efter præsidenten op til et midtvejsvalg og skaber sådan et synligt politisk spor, hvor man kan få trukket Trump meget ind i midtvejsvalget, fordi hvis midtvejsvalget kommer til at handle om, kan vi få afsat Donald Trump, så er det pludselig et helt andet end de mange mennesker, der skal ud på valg og se, om de kan forsvare deres sæde i det ene eller det andet kammer i kongressen. Det er i hvert fald under alle omstændigheder et nyt ballgame, når det der midtvejsvalg er overstået, fordi enten vil det gå, som det ser ud til i meningsmålingerne i øjeblikket, nemlig at demokraterne vil erobre flertallet fra republikanerne, så vil de kunne iværksætte rigsret, de vil kunne iværksætte en hel masse andre ting her iblandt høringer og uafbrudt. Og det bliver selvfølgelig også spændende at se, om det skulle lykkes, det ser knap så muligt ud, at de kunne få et flertal i senatet. Det ser ikke så tydeligt som muligt ud, det er dog ikke umuligt, men de får i hvert fald ikke de 2/3 flertal. Mads, vi har ikke ret mange minutter tilbage, og vi skulle jo egentlig også lige nå at tale om Thomas Jeffersons tid som vicepræsident, men vi har kun 3,5 minutter tilbage. Det bliver rigtig svært. Er det ikke næsten umuligt? Jo, det er det. Vi er i året 1797, ja. Og vi bliver bare nødt til at sige, at det år vender vi jo tilbage til. Ja, ja. Det er det bedste, vi kan sige om 1797 lige nu. Andet end sige, at det, der sker i 1797, er, at Thomas Jefferson skaber det første politiske parti i amerikansk historie. Og dem kalder han for The Republican Democrats. Og derfor synes både republikanere og demokrater, at han skaber deres parti. Ja. Det er smart i virkeligheden. Det er meget smart. Ja. Det er nok mest rigtigt at sige, at det parti, han skaber der, er en slags forløber til det demokratiske parti. Mere end han skaber forløberen for det republikanske parti. Det tror jeg, det er ukontroversielt at sige, det er der er enighed om. Men det er også et andet brud, der sker. Det er, at da man skriver den amerikanske grundlov, da man starter på at have et politisk system, et demokratisk politisk system i USA, der er tanken den, at man skal ikke have politiske partier. At hver mand er sig selv, og den var det kun mænd, at man kun er ansvarlig over for sin egen samvittighed, og at der ikke er sådan et fællesskab bundet op på det at have politiske partier. Men fordi Jefferson ser, at der de facto er kommet et politisk parti omkring den nationale gruppe, der vil lave et samlet føderalt USA, der ligesom skal trumfe delstaterne og styrke USA's magt centralistisk, som vi kalder føderalisterne, så skaber han en antiføderal bevægelse, der bliver til det første politiske rigtige parti, som er de her Republican Democrats. Og med det, og det er jo ret, det er jo sådan et af de meget sådan store dilemmaer omkring der Jefferson, det man er utrolig mange af, er, at om nogen er han jo sådan en nærmest anarko-libertariansk fader, der baserer så meget på individet selv, at det at skabe et politisk parti, må man jo opfatte som noget, der er i strid med ham selv, især hvis man også læser Jefferson selv, sige, at han opfatter politiske partier som nærmest en kriminel handling, og så skaber han et alligevel, fordi, som det også er i politik, det mål, man vil opnå, er større end en bekymring over de midler, der skal til for at nå det. Så det første politiske parti kommer med valget i 1797, og det fører jo til, at det andet politiske parti også kommer ind i billedet på det tidspunkt, fordi der kommer et føderalistisk parti. Så det kan vi jo tale mere om, når vi mødes, fordi nu er jeg kommet så langt ned af det her spor, David, at du kan ikke, at vi ikke kan køre udenom om det, uden at det vil være rigtig mærkeligt for vores lyttere. Jamen, jeg synes, det var naturligt på den måde at få rammet 1779 af, Og det klarede 97, du faktisk, undskyld, ja. 97, ja, det går godt. Det klarede du jo alligevel på 3 minutter eller sådan noget stil, og det er jo fremskridt i forhold til, at vi i næste uge skal bevæge os. Men mindre der skal helt vildt dramatiske ting, Mads, så skal vi bevæge os hen imod mod valget, der gør ham til præsident. I 1801? Ja. Ja, det kan jeg ikke love. Men jeg kan i hvert fald love, at vi kommer til både 98 og 99, og nok også over 1800. Ja, så vi er i slutningen af 1700-tallet næste uge, og jeg vil garantere for, at vi også er i midten af 2018 i vores udsendelse i næste uge. Mads Fugle og jeg, David Træs, ser i hvert fald frem til endnu en uge i det der vilde amerikanske politiske liv. Vi høres ved om en uge. Privatleasing gør det nu lettere end nogensinde før. Når det kommer til elbiler, er Polestar 2 en sand stjerne på himlen. Med privatleasing af Polestar 2 får du ikke kun glæden af at køre en topmoderne elbil, men også fordelene ved lave driftsomkostninger lige fra dag 1. Du slipper for bekymringer om vedligeholdelse og service, for alt er inkluderet i den faste månedlige pris. Oplev friheden ved privatleasing af en Polestar 2. Besøg polestar.com.